super produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 22 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. Lepsze nastroje na giełdzie, WIG zyskał na otwarciu. W Chinach mobilizacja w wojnie celnej, Pekin zamierza walczyć do końca. Hakerzy zaatakowali konto czeskiego premiera w mediach społecznościowych. Po pełnym emocji poniedziałku dziś inwestorzy giełdowi rozpoczęli dzień w lepszych nastrojach. Na otwarciu notowań podstawowy indeks na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych WIG wzrósł o około 2%. Wczoraj indeksy straciły około 1,5% i w obawie przed zwiększoną zmiennością notowania zostały zawieszone na godzinę. Giełda zaliczyła w topę, mówił przed chwilą w Trójce w Informatorze Ekonomicznym Grzegorz Nawacki z portalu XYZ. Bo ani te spadki, one były kilkuprocentowe, to nie był jakiś wielki krach, ani obroty na giełdzie też nie były przesadnie duże. Napływ zleceń był rekordowy. Zleceń było 3 razy więcej niż średnio i zaczęły, krótko mówiąc, takie alarmowe syreny wyć na giełdzie. Wtopa dlatego, że to jasno widać już, że ten system nasz IT na tej giełdzie wymaga modernizacji, o tym się mówi od lat. No i chyba wczorajszy dzień już przekonał nawet największych sceptyków, że to należy zrobić. Chińskie władze ogłosiły, że będą walczyć do końca w wojnie celnej wywołanej przez USA. Państwowy Fundusz Inwestycyjny zapowiedział zwiększenie zakupu akcji chińskich firm w celu stabilizacji rynku. Od początku tego roku chińskie towary zostały objęte dodatkowymi cłami sięgającymi w sumie 54%. Pekin na każde podwyższanie ceł przez USA odpowiadał cłami odwetowymi w tej samej wysokości. Amerykański prezydent ostrzegł Chiny, że jeśli nie wycofają ceł na import z USA, to Waszyngton zwiększy taryfy na chińskie produkty o kolejne 50%. Chiny będą walczyć do końca, jeśli dojdzie do podwojenia wysokości ceł, zapowiedziało chińskie Ministerstwo Handlu. Władze obawiają się, że cła będą miały poważne skutki dla chińskiej gospodarki, która ze względu na dotkliwe restrykcje obowiązujące w Chinach w trakcie pandemii wciąż stawia czoła ich skutkom. Państwowe fundusze inwestycyjne w celu stabilizacji rynku zapowiedziały zwiększenie zakupów akcji chińskich przedsiębiorstw. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Barbara Skrzypek nie miała powodu, by się obawiać, bo nie była podejrzana w postępowaniu dotyczącym tzw. dwóch wież, mówił adwokat Jacek Dibuła, pełnomocnik austriackiego biznesmena w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Zdaniem mecenasa, oskarżając prokuraturę o przyczynienie się do śmierci Skrzypek, PiS próbuje odwrócić uwagę od Jarosława Kaczyńskiego, który obawia się odpowiedzialności za nieprawidłowości w sprawie budowy wieżowców spółki Srebrna. Jacek Dibuła był obecny na przesłuchaniu i mówi, że podczas tego przesłuchania w prokuraturze Barbara Skrzypek była traktowana jak każdy inny świadek w tej sprawie. To było takie przesłuchanie bardzo typowe, ale przede wszystkim ono nie dotyczyło pani Skrzypek. To przesłuchanie było związane z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa przez pana Jarosława Kaczyńskiego. Pani Skrzypek nie była potencjalną podejrzaną osobą. Ona po prostu miała opowiedzieć, co widziała pracując na Nowogrodzkiej. Wczoraj Jacek Dibuła złożył zeznania w prokuraturze okręgowej, która prowadzi śledztwo dotyczące przyczyn śmierci Barbary Skrzypek. Kobieta zmarła 3 dni po złożeniu zeznań w śledztwie dotyczącym dwóch wież. Poprawia się stan powietrza po nocnym pożarze hali magazynowej w Natolinie pod Grodziskiem Mazowieckim. Strażacy dogaszają budynek, mieszkańcy wkrótce będą mogli otworzyć okna, mówi Karol Kroć z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Jakość powietrza w obrębie pożaru też już się poprawia. Pojawiają się komunikaty, które anulują ostrzeżenia o tym, że niebezpieczne gazy w pobliżu tego miejsca pożaru w atmosferze powietrzu się znajdowały. Nie ma informacji o poszkodowanych w pożarze. W sumie przy jego gaszeniu pracowało 90 strażaków. Hakerzy zaatakowali konto czeskiego premiera w mediach społecznościowych. Pojawił się na nim wpis o rzekomym ataku na czeskich żołnierzy. Rzeczniczka rządu zdementowała umieszczoną w sieci informację. Hakerzy przejęli konto Petra Fiali na platformie X, umieszczając informacje o ataku na czeskie jednostki, którego mieli dokonać Rosjanie w pobliżu granic obwodu królewieckiego. Kolejny fałszywy wpis zapowiadał działania odwetowe wobec amerykańskich ceł. Wpisy po krótkim czasie zniknęły. Rzeczniczka czeskiego rządu przyznała, że pomimo wszelkich środków bezpieczeństwa profil premiera na platformie X został zaatakowany. W Czechach trwa prekampania przed jesiennymi wyborami do Izby Poselskiej. Politycy częściej niż w poprzednich latach wykorzystują w niej media społecznościowe. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie dziś pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, w górach śniegu i wszędzie jest wietrznie. Na termometrach od 2 stopni na Podhalu do plus 4 na Podlasiu, 10 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Tak jest, nadal tutaj jesteśmy w kobiecym składzie. Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizuje, Gosia Jakubowska wydaje. Ja się nazywam Justyna Grabasz i mówię do mikrofonu jeszcze do 12. Florence and the Machine i Rabbit Heart to za nami. Dobrego dnia, część druga. Takim ładnym akcentem rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. Przed nami między innymi festiwalowe zapowiedzi. Trwa Timeless Film Festival. Dzisiaj więcej na temat tego wydarzenia zdradzi nam Ryszard Jaźwiński w swoim cyklu Fajny Film. O godzinie 10.30 wraz z Michałem Margańskim rozszyfrujemy skrót B2B, który widnieje na plakatach festiwali i imprez muzycznych. Będzie też płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Właściwie to już następuje w tej chwili, a o tej płycie powie nam zespół Martini Polis. Tytuł albumu Powrót z gwiazd, ale żeby powrócić z gwiazd, trzeba było tam polecieć i stąd pierwszy utwór na płycie pod tytułem Błękit. który opowiada o początku tej podróży. Natomiast na płycie tematyka kosmiczna, tematyka retrofuturystyczna i ostatecznie powracamy na Ziemię i lądujemy w Trójce. Jak usłyszeliśmy chwilę temu, to jest utwór, który otwiera płytę Powrót z gwiazd. Za nami Błękit, czyli pierwsza część, początek wyprawy w kosmos z zespołem Martini Polis. Ten album, Powrót z gwiazd, to jest nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Tak więc mamy kilka egzemplarzy tej płyty i z chęcią się nimi z Państwem podzielimy. Bardzo ciekawy płytowy debiut, dobry do słuchania, szczególnie wiosenną porą, na teraz jak znalazł. Dobrego Dnia, małpapolskieradio.pl, to nasz adres mailowy. Jeśli chcą Państwo zdobyć taki egzemplarz płyty Powrót z gwiazd, zespół Martini Polis, no to proszę do nas pisać. Śmiało, zachęcamy do kontaktu. A teraz to Roy Moi i Daria. Party, call a big car. I mean, I'm down with just Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm not afraid to Wydaje mi się, że tej piosenki przedstawiać nie muszę, ale tak na wszelki wypadek powiem. To Unfinished Sympathy z debiutanckiego albumu grupy Massive Attack, Blue Lines. A ta płyta dzisiaj obchodzi swoje urodziny, bo tak się składa, że ten debiut światło dzienne ujrzał dokładnie 8 kwietnia roku 91. Pytanie do Państwa, kto się wybiera na tegorocznego openera, żeby ten skład usłyszeć na żywo. Przypominam, 2-5 lipca, oczywiście Gdynia. Szykuje nam się piękne festiwalowe lato. Przypominam, że 1 sierpnia rozpoczyna się także OFF Festiwal w Katowicach, a dzisiaj po godzinie 19 na trójkowej antenie w audycji Rotacja Artur Rojek zdradzi, kto jeszcze zawita na tegorocznego OFFa. Zachęcamy do słuchania oczywiście, a teraz Natalia Przybysz i Dzieci Malarzy. Dzień za dniem.

czyli po prostu jeden numer gra jeden DJ, drugi gra drugi DJ. Czasami DJ umawiają się, że grają po dwa numery albo trzy. Chodzi o to generalnie, że dwóch DJ-ów gra na zmianę. Mówi Falcon One, DJ i turntablista. Cały sens grania back to back polega trochę w improwizacji. Polega to na zasadzie takiej, że w momencie, kiedy grasz seta, to masz mniej więcej jego scenariusz ułożony, czy masz też po prostu jakieś numery, które do siebie pasują i tak dalej. W momencie, kiedy grasz z kimś, puszczasz numer i nie masz pojęcia, co się stanie za chwilę. I nie masz pojęcia, w którą ten set pójdzie stronę i musisz gdzieś tam zareagować. Twoja wiedza, erudycja muzyczna musi być na tyle szeroka, żeby odpowiedzieć swojemu koledze czy koleżance, z którą gra, żeby też to gdzieś tam fajnie pasowało i stanowiło jakiś dalszy bieg. Dlatego gdzieś tam, jeśli chodzi o granie i DJing, to jest jakiś taki następny poziom. Trzeba umieć dobrze miksować, żeby to robić, bo to też jakby w dzisiejszych czasach są różne sprzęty i tak dalej. Trzeba po prostu też mieć tą umiejętność beatmatchingu dobrą, taką też, że po prostu, żeby umieć zgrać kawałek, który się słyszy pierwszy raz. To trzeba umieć trochę to robić już. Zastanawiam się, czy zdarzały się, albo tobie przychodzą do głowy właśnie tego typu sety, w trakcie których pojawiło się zupełnie dwóch różnych DJ-ów o różnych proweniencjach, o różnych muzycznych upodobaniach. Jakiś kosmiczny pomysł na próbę połączenia ognia z wodą. Czy zdarzały się jakieś spektakularne skrajności w trakcie tego typu setów? Jest dużo gdzieś tam takich wydarzeń, gdzie osoby, powiedzmy, z różnych troszeczkę bajek muzycznych tak naprawdę spotykają się i gdzieś tam grają. Jeśli chodzi o hip-hop, to tak naprawdę hip-hop jest muzyką, która się wzięła z wielu innych gatunków, więc dobry DJ hip-hopowy ma naprawdę szeroką selekcję i dosyć mocne obeznanie w różnych innych gatunkach, szczególnie w tak zwanych breakach, czyli fragmentach perkusyjnych, które stanowią gdzieś tam sample pod kawałki hip-hopowe. Pamiętam takie rzeczy, że na przykład Jazzy Jeff grał dużo back-to-backów z house'owymi DJ-ami. No, takie rzeczy gdzieś tam są na porządku dziennym. No, szczególnie jeśli ktoś umie grać, dzieli muzykę na dobrą i złą, to odnajdzie się w każdej sytuacji. Sety back-to-back, które zapamiętałeś, które mógłbyś polecić naszym słuchaczom? Bardzo lubię sety back-to-back z wczesnego okresu Boiler Roomu, takich angielskich DJ-ów jak Ben UFO, DJ One Man, Jack Master, to jest taka jedna sesja. Pamiętam też Jack Master z Liofa, to jest taki założyciel wytwórni Swamp 81. Na żywo kiedyś widziałem bardzo fajny set back-to-back DJ-a Jazzy Jeffa wspomnianego i Scratch Bastida. To jest generalnie tak, że jak są dwie fajne osobowości, które gdzieś tam się zazębiają i mają jakiś naturalny flow, naturalną chemię między sobą, też przede wszystkim jako ludzie, nie? Jak się lubią, to gdzieś tam to idzie, to też jest wyczuwalne od razu. Tak naprawdę, jeśli chodzi o DJ-ów, to back to back i gramy z tymi, których lubimy. No tak, dobre relacje i wspólna chemia są bardzo ważne przy kreowaniu i prezentowaniu muzyki. B2B to sytuacja, w której jak najbardziej owa dobra energia musi być słyszana zarówno u jednego, jak i u drugiego DJ-a. Skrót B2B, czyli back to back, rozszyfrowali dla nas Falcon One i Michał Margański w cyklu Przyjaciel Dźwięk, który powróci za tydzień o tej samej porze. Take Jeśli Państwo śledzą, co dzieje się na naszej liście przebojów, pierwsza trójka, to już pewnie Państwo wiedzą, że ta piosenka w minionym tygodniu znalazła się na 25. miejscu tego zestawienia, wskakując o 3 oczka wyżej. Ale można jej jeszcze trochę pomóc, zaglądając na stronę trójka.polskieradio.pl, / głosowanie i oddać na nią swój głos. Oczywiście, jeśli mają Państwo ochotę. Jeśli natomiast Państwo śledzą, co dzieje się koncertowo w Trójce, to pewnie już Państwo wiedzą, że tydzień temu w poniedziałek świętowaliśmy nasze 63. urodziny, a w ramach tych urodzin koncert zagrała Basia Małecka, śpiewając piosenki Agnieszki Osieckiej. Między innymi takie. Ty oczuj ją, o, lubię nas. Basia Małecka i Lubię Nas to za nami. A ja lubię, jak w trójkowym studiu jest dużo ludzi, więc bardzo się cieszę, bo z nami już Ryszard Jaźwiński i jego gość. Fajny film. A dziś tematem głównym Timeless Film Festival. Oczywiście. Dzień dobry, witamy również Piotra Kobusa. Dzień dobry, witam. Niedawno spotkaliśmy się w Trójce w zupełnie innej sprawie, bo szefowałeś oczywiście tygodniowi kina hiszpańskiego. Zresztą ciągle szefujesz, bo jeszcze jest takie miejsce w Polsce, gdzie ten tydzień się nie skończył, tak? Tak. W Trójmieście projekcje najnowszych filmów hiszpańskich trwają do pojutrza, do czwartku. A no właśnie. A dzisiaj przedstawiamy cię w zupełnie innym charakterze. Selekcjoner, również organizator odpowiedzialny za pewną festiwalową sekcję i oczywiście w tym wypadku, tak jak słyszeliśmy, dotyczy to już Timeless Film Festival. Klasyki kina latynoamerykańskiego, tak. Roman Gutek zaprosił mnie do wybrania filmów z Ameryki Łacińskiej, które w programie tegorocznego festiwalu można oglądać w Warszawie. Wczoraj otwarcie. Byłem naprawdę wspaniały, zupełnie nie latynoski film, ale... No właśnie, ale za to niemy z piękną muzyką. Zadowolony z otwarcia jesteś? Fenomenalnie. Historia kina jest pełna arcydzieł, których nie widzieliśmy. W tym wypadku Człowiek z Aran, rozgrywając się w Irlandii, film z 1934 roku, oprawiony współczesną czy uwspółcześnioną muzyką, na żywo wykonaną, naprawdę wspaniały wieczór i polecam wszystkim zamknięcie w najbliższy poniedziałek w kinie Illusion. Inny niemy film, tym razem niemiecki, także z muzyką w wykonaniu tego samego duetu Christine Ott i Matthew Gabry. Tak, to dopiero oczywiście przed nami, bo to ciągle początek festiwalu, no ale już szybciutko wracamy do tej sekcji, która jest ci najbliższa, czyli to klasyczne kino latynoskie. I tutaj nawet przez chwilę się zawahałem, bo tak patrzę wśród tych tytułów Amores Perez, wydawało się, że to tak całkiem niedawno, w sumie współczesny film, a to już prawie ćwierć wieku. Tak jest, 2001 rok. Rzeczywiście, Timeless to klasyka, ale przede wszystkim właśnie kino ponadczasowe. Niektóre filmy mają zaledwie w cudzysłowie 20 lat, ale najstarszym filmem, który pokazujemy z Ameryki Łacińskiej w tym roku, jest Perła. Film z 1947 roku wybitnego, no, legendarnego tak naprawdę już twórcy Emilio Indio Fernandeza, jednego z pierwszych filmowców pochodzenia indiańskiego, który robił filmy w Meksyku. Ten film będzie w Iluzjonie dzisiaj wieczorem pokazywany z oryginalnej kopii celuloidowej. To też jest, myślę, dla wielu kinomanów okazja do takiego przeżycia kina klasycznego z oryginalnego analogowego nośnika. Ale nawet jeżeli mówimy w tym wypadku o klasyce, bo generalnie Timeless Film Festival dotyczy klasyki filmowej w rozmaitych kontekstach, możemy o tym mówić, to jeśli chodzi o te klasyczne filmy właśnie latynoamerykańskie, no to są też takie perełki awangardowe, no tak należy powiedzieć. Właśnie to jest połączenie klasyki z awangardą, przynajmniej kiedyś. Tak. Staramy się, żeby pokazywać filmy bardzo różnorodne. W tym roku jest ich tylko 8, więc skupiliśmy się na dwóch krajach, Brazylii i Meksyku, najważniejszych, największych kinematografiach w Ameryce Łacińskiej. I oprócz filmów, jak mówisz, właśnie klasycznych, jest propozycja przypomnienia filmów Alejandro Chodorowskiego. No właśnie, chociażby to miałem na myśli. Tak, tak. Jego meksykański, ponieważ Chodorowski to jest legenda sztuki, nie tylko kina, urodzony w Chile, mieszka teraz we Francji, ma 92 lata, nadal jest aktywny, ale trzy najwybitniejsze filmy zrobił na przełomie lat 60., 70., w tym okresie kontrkultury w Meksyku i pokazujemy jego debiut Fando y Lis, Kreta z roku 72 i Świętą Górę. I to są filmy nie do opisania. Naprawdę zapraszam. To są wyjątkowe, jedyne projekcje Chodorowskiego. Jego fanami byli Beatlesi. Zresztą to oni sfinansowali Świętą Górę, ponieważ to były filmy zupełnie spoza nurtu cenzurowane. Chodorowski był pierwszy... No raczej trudno było na takie przedsięwzięcia znaleźć wtedy pieniądze, bo to był rzeczywiście awangardowy twórca. Tak, bardzo kontrowersyjny, transgresyjny. Trudno nawet było znaleźć kina, które chciały grać Chodorowskiego i to właśnie on w jakiś sposób stworzył fenomen Midnight Movies. To znaczy te filmy, które robił w Meksyku bez żadnego nadzoru, w Nowym Jorku, były pokazywane o północy już po oficjalnym zamknięciu kina, ale w ten sposób przeszły no, do legendy i dzisiaj obejrzenie ich na dużym ekranie to jest naprawdę wielkie święto i uczta. No i mamy jeszcze jedną propozycję, która wprawdzie znalazła się w innej sekcji, poza tym kinem latynoskim, ale to też wielki twórca, właściwie surrealista kina, Luis Buñuel, który, no hiszpański twórca, ale który też przecież lata spędził w Meksyku i tam też pracował. Co będzie można zobaczyć Buñuela w tym roku? Viridiana, czyli film hiszpański. Jeżeli musiałbym z perspektywą tortur powiedzieć, jaki jest mój ulubiony filmowiec, no to Luis Buñuel jest absolutnie dla mnie tym mistrzem największym. Tak jak powiedziałeś, mieszkał i pracował przez wiele lat w Meksyku, ponieważ nie mógł w Hiszpanii Franco nie tylko pracować, ale zwyczajnie... To była właściwie emigracja, tak. Przymusowa. Federico Lorca, jego przyjaciel bliski, z którym tworzył Izdalim, te pierwsze awangardowe filmy w latach 20., został zamordowany w czasie wojny domowej, więc Buñuel prawie całe życie spędził na wygnaniu, tak naprawdę nie emigracji, ale fenomenem było, i to jest rzecz, którą trudno sobie do dzisiaj nawet wytłumaczyć, w 61 roku, czyli w szczycie epoki Franco, wrócił do Hiszpanii, dostał nie tyle zgodę, co jakieś takie przyzwolenie już jako legenda, żyjący mistrz kina na stworzenie filmu. Zrobił Viridianę, a film, proszę zobaczcie, jest tak kontrowersyjny i niecenzuralny, że no, został potem w Hiszpanii zakazany. O, nawet, to już takiej historii nie pamiętam, bo pamiętam jeszcze te późniejsze, bardziej współczesne już jego filmy. Skończyło się na Mrocznym przedmiocie pożądania. Tak, tak, te hiszpańskie. No, ale jest co oglądać. Klasyka w różnym rozumieniu, bo tutaj rzeczywiście i bardzo stare filmy, i te troszeczkę bliższe naszej współczesności, to wszystko na Timeless Film Festival. Zapraszamy. Zapraszam bardzo serdecznie, latynoamerykański i z całego świata. Dziękuję ci bardzo, Piotrze. Ja na przykład dzisiaj mam bilet na Lśnienie Stanleya Kubricka. Strasznie. Na wieczór. Także rzeczywiście bardzo różne propozycje. Piotr Kobus był z nami, kurator sekcji latynoskiej. Bardzo dziękuję. A mówił Ryszard Jaźwiński, Timeless Film Festival 7-14 kwietnia w warszawskich kinach. Zapraszamy i przy okazji też mamy takie ładne kody dla państwa, które pozwalają na bezpłatne wejście na jeden z wybranych filmowych pokazów. Tak więc zachęcamy do kontaktu. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. A fajny film jutro o tej samej porze. Jak zawsze, tak. Ships go.